En Pere deia que si escampes les cendres i les barreges, en sortiran flors, si ho fas bé. En Pere deia que si escampes les cendres i les barreges, en sortiran flors, si ho fas bé.